Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Evet, öncelikle bir 10. yıl dönümünü andığımız, kutladığımız diyemeyeceğim maalesef. Dünyanın en büyük mali evet, krizlerinden bir tanesi. Ne yapıyor Ömer Madra diyordum, kutladığımız mı diyecek acaba dedim. Vallahi tam onun cumartesi gününe denk geliyordu işte Lehman Brothers adlı şirketin çöküşüyle beraber bankanın, başlayan evet. Şey bankanın. Ama şimdi birçok yazı da çıkmaya başladı. Yeni bir büyük mali krizin geleceği ve bu sefer ötekilere de benzemeyeceği, çok büyük olacağı gibi yazılar da çıkıyor. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konularla uğraşan Elizabeth Warren senatör bayağı bankacıların banka sahiplerinin hapse atılması gerektiğini söylüyor, suç işlediler diye. Ve bu meselenin bu şekilde üzerine gidilmesi gerektiğini söylüyor. Dünyanın en büyük yatırım firmalarından birinin yöneticisi Bridgewater Associates'in kurucusu Dalio da şu an bulunduğumuz aşama 1930'lu yılları hatırlatıyor ve yakında önümüzdeki 2 yılda yeni mali kriz çıkabilecek diyor. En ilginci de yani Naomi Prince var. Chris Hedges yazmış, Naomi iktisat yazarı Naomi Prince de konuşmasını. Yani 325 trilyonluk fabrikasyon bir paranın borcun dolaştığını, büyük bir borç küresel finans sistemi içinde ve dünya milli gelirinin gayri safi hasılasının 3 katı diyor. Evet, 4 katına yakın. Bu sürdürülemez diyor ve büyük bir çöküş olacak. O zaman da maalesef aşırı sağ gelecek daha da. Yani göçmenler, evet, kadınlar. En ilginç tabii, daha doğrusu en korkunçlu tarafı o. Evet. Böyle bir... Hatta Hristiyan faşizmden söz ediyor. Evet, Hristiyan ve bunu Chris Hedges'den daha iyi bilecek çok az insan vardır. Çünkü bir Amerikan faşizmi üzerine bir kitap yazdığı gibi yeni, henüz görmedim maalesef. Yani birkaç gün önce piyasaya çıkan yeni kitabında da Amerika'daki bu nefret söylemlerinin üzerine gidiyor. Faşizmin devamını getirmiş. O yüzden çok endişe verici yani. Evet. Ne diyorsun? Vallahi bir kere yani geriye dönüp baktığımız zaman tabii unuttuk aslında, bu bizim de biz de sorumluyuz. Çünkü o kadar büyük bir panik yaşanmıştı ki ve o kadar büyük bir korku, yani sistem çöküyor. Herkes altında kalacak. Dolayısıyla bir an önce buradan nasıl çıkarıza odaklandı. Yani medyada bir ölçüde öyle. Tamamen demeyeceğim. O hafta çok kritik bir hafta. 13 Eylül'de başlayan Lehman Brothers artık yüzdürülmesi mümkün değil. Batman'ın eşiğinde, fakat Bernanke'nin de dediği gibi güzel bir film de sonra çekilmişti o haftayı. Evet, ben görmedim maalesef onu. Evet. Ben gördüm, seyrettim, çok hoştu. Yani bir taraftan şeyi gösteriyor, büyük bir panik, ama öbür taraftan burnundan kıl aldırmayan son derece küstah şeyler, işte büyük titanlar dedikleri finansal titanlar, büyük bankaların chief executive officer'ları ve öbür taraftan da tabii devlet kurumlarının, Merkez Bankası'nın, Fed'in ve Treasury'nin, hazinenin şeyleri, yöneticileri. Bu panik içi, yani benim şeytan kapitalizmin çok iyi belki göremediğimiz bir şeyini açığa çıkarttı. Çünkü nasıl kendi kendini yok edecek mekanizmaları geliştirdiğini gösterdi. Bu açıdan çok ilginçti. Çünkü bir taraftan batıyor ama Bernanke o sırada da, yani o farkında tabii, çok iyi bir iktisatçı, daha doğrusu bir şanstı da belki. Ben Bernanke'nin o sırada Federal Reserve Başkanı olması, çünkü evet, 1930 büyük bunalımı üzerinde en iyi çalışmaları yapmış iktisatçılardan biriydi. Dolayısıyla iyi kötü, yani neyden kaçınılması gerektiğini çok iyi biliyordu. Özellikle deflasyondan ne pahasına olursa olsun kaçınmak gerektiğini, yani genel fiyat seviyelerinin düştüğü bir ortam. Yani şimdi dinleyiciler de diyebilir ki ne var bunda, enflasyondan bıktık. Ne güzel işte, fiyatlar düşüyor. Evet. Diyebilirler. Şimdi teknik ayrıntılara girmeyeceğim. Konumuz bu değil. Ama en büyük kabusudur piyasa ekonomisinin, kapitalizmin, deflasyon, fiyatların düşmesi. Neyse. Diyor ki 13 tane en büyük işte banka, finansal kuruluşun 12 tanesi batmanın eşiğinde diyor. Çünkü bir taraftan da şeyi de ikna etmeleri lazım. Kongreyi ne yapacaklar? Yani lafı uzatmayalım. Bulunan çözüm, hiç şeye düşünmeden ya bu buraya nasıl geldik, sorumlular kimdir tartışmasına tabii girecek şey yok, ortam yok. Onun için işte malum ne yapıldı. Lehman Brothers tamam batırılmasına izin verildi ama öbürkilerin too big to fail, meşhur işte bir çeşit temel Tunç yasası adeta haline gelmiş bir kural. Batamayacak yani, kadar büyük yani. Evet, batırılmasına izin verilmeyecek kadar büyük. Bu şimdi, tabii çok temel bir kapitalist şeyin, kuralın şeyi, inkarı. İnkarı. Aslında. Şimdi de işte yani Elizabeth Warren da şey diyor, too big to jail diyor. Ending too big to jail. Evet. Yani daha yani, çok büyük olduğu için hapse atamamanın da bir sonunu getirmeliyiz diyor. Çünkü evet, yani şu açıdan tabii çok haklı. İyi tamam, bankaları belki kamu işte parasıyla, dolayısıyla herkesin parasıyla, nitekim öyle oldu. FED trilyonlarca dolar çıkarttı piyasaya. Çünkü onun yetkisi de dolar basmak, dağıtmak. 29 trilyon dolar basıp bankalara vermiş. İnanılmaz tabii, bir miktar. 29 tabii, trilyon, milyar da değil, dolar. Bu tabii büyük bir şey. Kamu borcunu da çok ciddi ölçüde arttırdı. Ama ilginç tarafı şu, daha doğrusu tartışılması gereken taraf şu, onun için senatör haklı. Tamam peki, bunlar çok büyük, batarlarsa, batmalarına izin verirsek bütün sistem çökecek, hepimiz altında kalacağız. Ama en azından kardeşim, bu hale getiren, bu büyük krizi yaratan sonuçta bunlardı. Çünkü çok sorumsuzca hareket ettiler. Şeyi hızla genişletmek için kredi avutunu, işte meşhur o subprime mortgage'lar, ipotekli krediler, yani geri ödemesi çok riskli olan çok geniş bir kitleye bunu yaydılar yıllarca ve büyüdükçe tabii havuz, o havuzdan da bunlar kepçeyle ceplerini doldurdular. Ondan sonra da sanki hiç sorumlu değillermiş gibi, tamam şimdi bu hale geldi, hadi çözüm arayalım, FED bassın paraları, devlet kurtarsın işte büyük şeyleri, AIG gibi, o da sözde sigortalıyordu risklere karşı. Tabii o sigortaya sonuçta iş döndüğü için o da batma noktasına gelmişti. Yarı kamusal bir kuruluş, onu da devlet kurtardı. Dolayısıyla hiç şeyden sorumlu tutulmadılar ve devam ettiler büyümeye. Bugün de tabii ki gene çok muazzam miktarlarda, hele finansal sektörde ortalama ücrete dair rakamları gördüm. Dehşet. Dudak uçuklatıcı, evet. Dudak uçuklatıcı. Yani hiçbir şey olmamış gibi devam ediyorlar. Şimdi buradan şuraya varmak istiyorum. Demek ki ders alınmadı yeterince. Evet. Yeniden, hatta tabii şey de, Trump'ın gelmesi de zaten fazla regülasyon getirmemişti Amerika. Avrupa o konuda daha hassas oldu. 2000 krizinden bence daha iyi ders çıkarttı. Obama bile işte tabii büyük bir baskı da var. Finansal kesim çok güçlü. Ama iyi kötü gene de bir miktar tedbirler alınmıştı falan. Şimdi onlardan da geriye gidiliyor hızla Trump'la birlikte. Bir de muazzam bir gelir dağılımı adaletsizliği tabii, artarak devam ediyor. Da, yani mesela böyle inanılmaz evet, rakamlar vermişler. Yani her gece sokakta yatan 554.000 kadar Amerikalı, Amerikan vatandaşı. Yani yarım milyondan fazla Her gece evsiz var ve bir de sokaklarda ve hapishanelerde yatan nüfusu da koyunca müthiş bir şey yani akıl hastaları. Evet, çok haklısın. Bir de üstelik Amerika zaten parlak değildi. Gelir eşitsizliği açısından gelişmiş ülkeler arasında en kötülerden biriydi, en adaletsizlerden biriydi. Bu son 20-30 yılda işte Thomas Piketty de çok evet. iyi gösterdi. Çok ciddi ama burada finans sektörü de tabii büyük rol oynadı. Şimdi yani mesele şu, bu tekrardan şeyin zemini, büyük krizin zemini hazırlanıyor olabilir. Tabii bu tartışmalı belki ama bu deregülasyonla bu şeyin diyelim vahşi kapitalizm ve bir de tabii şeyin konforu bu finans sektörünün. Yani bu deregülasyon yeterince bunları zapturapt altına almamanın şöyle bir tehlikesi var. Bunu 2008 çok iyi gösterdi. Büyük bir konfor içinde oluyorlar. Yani ne kadar çok riskli işlem yaparlarsa o kadar çok para kazanıyorlar. Evet. Kimse de bunlara şey demiyorsa kardeşim sen ne yapıyorsun ya bu yaptığın iş değil bu çok riskli. Yarın öbür gün bu şey derse fail ederse bunun hesabını nasıl vereceksin? Ben hesabını vermeyeceğim ki diye düşünüyorum. Evet ve üstelik de böyle bir her türlü tehlikeye karşı da uzak cennet gibi adalarda. Sığınaklar, evet. barınaklar filan yaptırıyorlar. Yani barınak dediğim devasa yapılar yapıp kendilerini kurtarmaya yönelik şeyler de haberler de çıkıyor böyle şeyler evet. yaptırdıklarına dair. Şimdi bu tabii çok şey bir durum yani çok aklın kolay kolay almadığı bir akıl dışı bir taraf var burada. Ve bu akıl dışılık tabii sonunda tekrardan bir krize bir finansal krize neden olabilir biz? Tabii söylenen de şu ona katılıyorum haklılar. Yani bu sefer 2008 işte krizini finansal krizinde bu işin içinden çıkmak için izlenen sıra dışı yollar işte en önemlisi de Merkez Bankası'nın muazzam miktarda para basması işte devletin işin içine girip kurtarmalar vesaire. Bunların sonuna gelindiği için, bu yollar tüketildiği için faizlerin tabii bu vesileyle bir ara negatif bile oldu. Faiz evet, faiz. Sıfır faiz hatta negatif evet, faiz yani, bile. Yani... Bunlar tabii mesela Keynes kapitalizmin işte nasıl bunalım yarattığını da 1930'larda anlatırken 1930 bunalımını da görmüş. İşte meşhur tabii o kitabını, genel teori kitabını yazdığında işte hala da okutulur bu ekonomi derslerinde, makroekonomide, giriş derslerinde şey tuzağı denilen, likidite tuzağı, nakit tuzağı denilen yere hapsolduğu zaman hani faiz indirerek, faizlerin düşmesi çünkü deflasyon da var, para etmeyebilir çünkü kimse harcamak istemeyebilir. Faizlerde negatif olamayacağı için yani Keynes bunu hiç aklının ucundan geçmemişti. Negatif faiz. Ya onu da yaptık sonunda. Yani en fazla %0 olabilir faiz. Hani bedava para Japonların yaptığı gibi ama bu kriz o kadar sıra dışıydı ki sıra dışı çözümler gerekti. Tamam bunları buldunuz, yaptınız ama bunun tabii sonuçta getirdiği bir nokta var, fatura var. Hem şimdiki şeyler, devletler aşırı borçlu, gelişmiş. Başta Amerika Birleşik Devletleri hazinesi çok ciddi, %100'ün üstünde şeyi aşağı yukarı milli geliri kadar borcu var. Keza şeylerin çok daha fazla borcu var, ane kesimlerinin. Şey faizler tamam şimdi bir süredir artmaya başladı çünkü... Hakikaten bütün bu dağıtılan paralar vesaire iyi kötü Amerikan ekonomisini toparladı. Şey hariç tabii muazzam bir gelir eşitsizliği ve bir kesimde ciddi yoksulluk sorunu pahasına belki de toparladı. Ama son tahlilde herhangi bir yeni kriz geldiğinde bu tip finansal kriz geldiğinde bu araçları artık etkili bir şekilde kullanamayacak durumdasın. Yani onu da uyarıyorlar. Yani bu sefer gerçekten hani nihai çöküşü olabilir. Evet. Yani tartışması mevcut. Tekrar yani büyük dönüşüm, The Great Transformation'da Karl Polanyi'nin de ustaca tarif ettiği durum, yani Keynesyen çözümlerin de yeterli olamayacağı açıkça ortaya çıkacak deniyor. Ve bir de yani tamamen evsizlerin, yoksulların başına patlayacak kabak ve Amerikan demokrasisi tam olarak zaten çok çuval diyor, çöker deniyor. Yani Chris Hedges açıkça bunu Truth TV'de yazıyor. Valla en korkunç, tabii en korkunç tehdit o. Evet. Yani çünkü buradan şey, efendim artık millet işte halkın da çoğunluğunun aklı başına gelecek ya da seçmenlerin diyelim. Ondan sonra şeyi savunan, bu sistemin bütün aksaklıklarını düzeltmeyi ve ciddi sistemi şey yönünde, daha diyelim hem aklı selim yönünde hem de daha alttan yana çalışanlardan yana dönüştürmeyi savunanları desteklemek yerine tamamen popülist bir aşırı sağ, zaten nasıl polis yükseldiğini devleti, gördük. Otoriter polis devletine dönüşecek. Evet, yani. Onları destekleyebilirler. Evet. Çünkü tarihte var örnekler işte. Çok evet. Çünkü asıl örneği düşündürücü şey o. Yani bayağı saatli bomba gibi patlamaya evet, hazır bir kriz dönemi var diyor. Ama Türkiye'de de ciddi, yani sen son daha az yazıyorsun ama Türkiye'deki duruma ilişkin de bir demecini gördüm. Buradaki kriz yok diye bir terminoloji kullanmış Cumhurbaşkanı ama ciddi bir krizin birçok belirtisi de var gibi gözüküyor. Ya belirtinin ötesinde evet, Ömer. Yani evet. bu çok net ve önümüzdeki aydan itibaren, Ekim'den itibaren çok daha net tahminler yapabileceğiz ve rakamlar çünkü çıkacak ortaya. Bu nasıl görmezden gelinecek? Yani ne söylenecek? Çünkü bizde de bir akıl dışı boyutu var işin. Evet. Yani en, değil mi, yürütmenin tek şeyi, güçlüsü Cumhurbaşkanı yeni sistemde. Dolayısıyla onun bir kere ne olup bittiğini, ekonomik gidişatın ne durumda olduğunu doğru teşhis etmesi lazım. Tabii bu konuda işte danışmanları, bakanları, ekonomi bakanı ona ya tabii ki yardımcı olacaklardır. İki, bu durumu teşhis ettikten sonra iyi kötü doğru bir şekilde buradan nasıl çıkacağıza dair de gene rasyonel bir takım tedbirler düşünülmesi lazım. Bir karikatür gördüm bu sabah. Diyor ki ekonomik krizden çıkış programı diye böyle yazıyor. Şeyi ima ediyor Cumhurbaşkanı. Bir, kriz yok. Krizi inkar edelim. Bir, krizi inkar edelim. İki, dua edelim. Üç, vallahi üç unuttum ne olduğunu. Şimdi böyle yaklaştığın zaman tabii çözüm de bulamayacaksın demektir. Ve ne kadar geç şeyte sonunda tabii gelişmeler, işte çöken şirketler, sallanan bankalar, müthiş bir işsizlik ordusunda, işsiz ordusunda artış. Bunlar tabii bir darbe şeklinde gelir gündeme ama buradan çok geç kalmış olursun. Yani bizde de işin şeyi, vehameti bence burada yatıyor. Önce bir kere ne olduğunu açık açık tartışmamız lazım. Belki biz de abartıyoruz. Bilmiyorum, daha rakamlar ortaya çıkmadı. Belki o kadar vahim değil ama kimilerine göre zannedilenden çok daha vahim. Yani konkordato isteyen, biliyorsunuz konkordato aslında geri ödemelerinde, borçlarını ödemede çok zorlanan ve bunun altından kalkamayacak olan şirketler ya alacakları tarafından iflasa sürüklenir veya kendinden iflas başvurusunda bulunur. Ama bir ümidi varsa ya da zaman kazanmak istiyorsa işte konkordato diye bir şey var. Düzen var hukukta. çok uzun süreden beri başvurursun mahkemeye. Ya benim durumum geçici, onun için lütfen şu alacakları benim şeyimden, başımdan alın. Ondan sonra bize bir süre verin, biz durumu toparlayalım, sonra gene borçlarımızı ödeyeceğiz. Konkordato özetle bu. Şimdi bu, buna başvuran şirket sayısı inanamazsınız ne kadar büyük bir hızla artıyor. Şimdi bu yani dolayısıyla durumun bir kriz şeyi ya da resesyon diyelim, durgunluk, küçülme olduğu çok açık. Mesela bugün OECD de açıklayacak raporunu. Daha önce de ilk tahminler yapılmaya başladı. 2019'da çok ciddi bir düşük büyüme, hatta negatif büyüme öngörülüyor, tahmin ediliyor. Evet. Buna nasıl bir tepki gösterilecek? Bu tabii çok önemli bir soru ve cevabını bilmiyoruz. Evet, yani burada bir programın da sonuna geliyoruz yavaş yavaş, ama bir noktayı daha söylemek istiyorum ben. Yani daha büyük bir ekonomi, bunun ekonomiyi de aşan daha büyük bir bağlamdan da bahsetmek, belki bunun üzerinde de konuşmamız ileride gerekecek. Yani hep sürekli olarak böyle, başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, işte ecdadı, bin yıldır milletimizin bekası, vatanımızın bütünlüğü için bu toprakları teriyle kanıyla ıslatmış tüm ecdadı yad ediyorum deyip topyekün gazi millettir şeklinde milliyetçi sloganlarla devam ediyor. Fakat çok ilginç bir yazı çıktı mesela şeyde, Guardian Weekly'de geçen hafta sonu yayınlanan haftalık ekinde. Biraz sonra bu programdan sonra onu da çevirdik, tamamını okumayı, kısa bir yazı ama çok önemli. Stanislaw Aronson diye, Holocaust'u yaratan hataları tekrarlamak kaderimiz mi şeklinde çevrilebilecek bir şey var. Yani Varşova gettosundan sağ çıkabildim ama şimdi Holocaust'u yaratan, yani korkunç olayı yaratan hataları tekrarlamaya mahkum olduğumuzu dehşetle fark ediyorum diyor. 93 yaşında bir kahraman, aslında kahraman değilim diyor ama bir Polonyalı Yahudi. Yani siz olun diyor, dünyamız gibi, bizim dünyamız gibi çökmez diye düşünmeyin kendi dünyanızın. Bir bakmışsınız, birdenbire yok olmuş gitmiş, savaştan perişan olmuştur, yerini yalanlar, yeni efsanelere bırakmıştır diyor filan. Yani öyle ciddi bir savaş ve çöküş tehlikeleri de var. Evet, maalesef. Evet, yani ne yapalım, böyle bu şekilde konuşmaya devam edeceğiz. İnşallah yöneticilerimiz sağduyuları galebe çalar, varsa tabii, kaldıysa. Peki, çok teşekkür ederiz Seyfettin. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.